În dimineața aceasta vreau să deschidem Biblia noastră la Filipeni, capitolul 2, și vom citi de la versetul 5 până la versetul 11. Suntem în postul mare, să spunem, poporul nostru, postul mare fiind postul Paștelui, și m-am simțit călăuzit Dumnezeu să ne gândim și să parcurgem împreună în săptămânile până în Paște câteva din lucrurile care cred că ne stau bine în această săptămână de reculegere. Pentru că unul din scopurile postului este să ne reculegem, să ne oprim de anumite lucruri și să ne apropiem de Dumnezeu. În niciun caz doar să ținem cură la nu știu ce alte lucruri. Deși lucrurile acestea sunt bune. Filipeni capitolul 2, Apostolul Pavel, versetul 5, spune să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Oare ce gânduri mai potrivite să avem într-un sezon în care Dumnezeu ne-l dă, sezonul acesta al Paștelor, unul din cele mai mari sărbători ale noastre ca și creștini, decât gândul lui Dumnezeu? Observați că Apostolul Pavel, în contextul de aici, într-un context care este destul de practic vis-a-vis de relațiile dintre credincioși, dacă vă uitați în primele patru versetele ale acestui capitol, vedeți, Apostolul Pavel spune să aveți în voi gândul acesta. Gândul acesta, spune, care era și în Hristos Iisus. Și gândul acesta, unul din lucrurile care Apostolul Pavel vorbește în această epistolă, în timp ce el era în închisoare, e una din scrisorile, epistolele scrise de Apostolul Pavel când era în închisoare, el se referă dincolo de pur și simplu niște un gând așa care vine și trece. Se referă la un mod de a gândi, o mentalitate. Și ceea ce gândim este foarte important. Pentru că ceea ce gândim ajungem să facem. Ajungem să hotărâm pentru viețile noastre și pentru viețile celor din viețile noastre, din jurul nostru. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Și următoarele versete, practic, nu fac altceva decât să ne arate ce a avut în minte Dumnezeu, mai exact Iisus Hristos, Dumnezeu, atunci când a hotărât să vină la noi. Vedeți, venirea lui Iisus Hristos nu o putem marginaliza doar la nașterea Lui. Un lucru care pentru noi a devenit o sărbătoare în timp, sărbătoarea nașterii Lui Iisus sau Crăciunul, cum îi spunem noi, cum am ajuns să-i spunem, dar dincolo de nașterea Lui, noi știm că El s-a născut cu un scop. Scopul Său a fost ca să sufere pentru noi, întrăirea Sa pe modul acesta suferă pentru noi și să moară pentru noi. Bineînțeles, istoria nu se termină aici, ci continuă prin învierea Sa și înălțarea Sa la cer. Lucrul acesta făcând absolut unică credința creștină din toate punctele de vedere. Să aveți în voi gândul acesta este, dacă vreți, se poate transforma într-o întrebare pentru noi. În acest an, Dumnezeu ne mai dă, sperăm, credem, nădăjduim încă un Paște. Ce gânduri vom avea în acest timp? Vom fi parte din mulțimea care se, în cel mai mare parte gândurile lor țin de ce au mai făcut, de tradiții și obiceiuri. Și când spun asta, eu personal n-am nimic împotriva lucrurilor frumoase. Sunt și lucruri, tradiții și obiceiuri frumoase. Dar doar atât să ne caracterizeze pe noi în acest timp este un pericol. E un mare pericol, având în vedere că aici spune să aveți în voi gândul acesta, mentalitatea aceasta care era și în Hristos. Iar întrebarea cu siguranță care vine aici este: la ce s-a gândit Hristos? Ce a gândit Dumnezeu Păi spune mai departe că el măcar că avea chipul lui Dumnezeu. În original spune măcar că era, avea esența lui Dumnezeu. Sau cum spune crezul nostru, Dumnezeu era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. El era Dumnezeu. A fost și era și a fost și va fi Dumnezeu. N-a niciodată să fie Dumnezeu. Acest om Dumnezeu, întruparea sa, spune măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Oare ce înseamnă asta? Adică n-a luat așa un chip și a sunt Dumnezeu. Despre ce este vorba aici? Că pur și simplu la prima citire nu înțelegi despre ce e vorba. Este vorba de planul pe care el l-a făcut dinainte. Și acum, practic două duminici, învățam de ceea ce numeam noi proto-evanghelia. Împreună cu William. Cum că Evanghelia, planul lui Dumnezeu de salvare, vestea bună, nu e o chestie care Dumnezeu s-a trezit la un moment dat. Ce să fac eu cu omul ăsta care a căzut în păcat și m-a părăsit și m-a trădat. Nu, era ceva care el plănuise întotdeauna. Și am văzut că Evanghelia, vestea bună, planul lui Dumnezeu de mântuire pentru noi a fost de la început. A fost un plan bine gândit, apropo de gândit. Cum a gândit Dumnezeu? O să că spune că El, Iisus Hristos, împlinirea de la început a Evangheliei, pentru că fără El nu există Evanghelie, veste bună, nu există salvare, nu există nici comparație, că eu să-mi dau seama că sunt păcătos și că am nevoie de salvare. Spune aici că El s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Lucrul interesant aici este că modul în care Hristos a gândit, spune aici, n-a socotit ca un lucru de apucat. Planul acesta de mântuirea noastră n-a fost o chestiune așa, hai să o fac și pe asta. Și n-a fost o atitudine de tipul, nici problemă, eu sunt Dumnezeu și o fac. Realitatea pe care o vedem în cele patru evanghelii este că Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, s-a dezbrăcat de însuși, de sine însuși, aici este referință la gloria sa de Dumnezeu, la puterea sa, în special gloria sa, dumnezeirea sa, în ce privește gloria sa, posibilitățile sale, slava sa. Și spune, și-a luat chip de rob făcându-se asemenea noastră, asemenea oamenilor. Adică a trecut mai jos de îngeri, care sunt o creație a sa de asemenea. Pentru noi, pentru mine și pentru tine a făcut lucrul acesta. Și spune că lucrul acesta nu l-a socotit așa ca un lucru de apucat, așa simplist. Sau cum noi suntem ispitiți să o facem, că vorbeam apropo de sărbători, obișnuim să ne obișnuim. Ajunge să ne obișnuim. Iisus nu spune, felul de gândirea sa, atitudinea sa, pentru că gândirea lui Dumnezeu se transformă într-o atitudine față de noi. Atitudinea aceasta a fost de la capăt și până la sfârșit, în povestea aceasta a mântuirii, a Evangheliei, hotărâtă la maxim. N-a ținut nimic pentru el. Ce ziceți? Suntem noi oameni care înțelegem, cunoaștem modul acesta de gândire a Dumnezeu, în sensul în care Dumnezeu s-a hotărât pentru mântuirea noastră, a avut un plan și l-a urmat întocmai prin persoana Domnului Iisus, făcându-se asemenea oamenilor. Și spune mai departe în cine că modul acesta de gândire n-a fost teoretic. Pe lângă faptul că s-a întrupat, s-a făcut asemenea noastră, oamenilor spune, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte, încă moarte de cruce. Mă gândeam că în apropiere de sărbătoarea Paștelui, sărbătoarea Învierii mai exact, pentru că sărbătoarea noastră este o sărbătoare a Învierii, nu este tocmai o sărbătoare a Paștilor, că Paștele fac referință la sărbătoarea pascală a evreilor, ieșirea lor din Egipt, care era o imagine prevestitoare, profetică, a Învierii lui Iisus, cel care ne scoate din robia păcatului, cel care a înfrânt moartea, cu moartea pe moarte călcând, cum este unul din crezurile noastre cântate. Și în apropierea aceasta, în timpul acesta în care ne apropiem de sărbătoarea Învierii, ar vrea să ne gândim la niște lucruri importante care fac diferență și nu face ce am mai făcut neapărat. Unul din lucrurile acesta, pur și simplu am pus întrebarea, de Paștele acesta, în sărbătoarea aceasta, în acest post mare, cum este numit, la ce să mă gândesc? Ce să fac? Ce anume, ce anume poate face diferență în viața mea încât să nu fie cea mai fost, să nu fie lucruri obișnuite, ci să fac o diferență în felul în care gândesc, în atitudinea mea, în felul în care mă port, în felul în care trăiesc, cu alte cuvinte. E primul lucru care ne ajută în acest lucru, pentru că vorbim despre o înviere, trebuie să vorbim despre moartea lui Iisus. Dar mai înainte de a vorbi de moartea lui Iisus, căci fără moarte n-ar putea să vorbim despre înviere, dar fără suferință n-am putea să vorbim despre moarte. Și astăzi vreau să vorbim despre faptul că Iisus a suferit pentru noi, despre suferința lui Iisus. Știți, mi-am dat seama, privind la cât de mult a suferit Iisus pentru noi, o expresie, niște cuvinte care a devenit un clișeu, cât de mult a suferit Iisus pentru noi, mi-am dat seama că acest lucru este unul din lucrurile pe care noi așa de mult l-am uitat. Cum vă spuneam și mai înainte dimineața la devoțional, îmi plac testele Fulger. Dacă ar fi să scriți pe bucățică de hârtie câte lucruri sau cum a suferit Iisus pentru noi, oare cât am scrie? Cât am fi în stare să descriem suferințele lui Iisus? Ce a făcut Iisus pentru noi? Pentru că să spui doar Iisus a suferit pentru noi înseamnă mai nimic dacă nu ești în stare să articulezi, pentru că suntem ființe care articulăm cuvinte, să articulezi lucruri concrete, suferințe concrete. Pentru că dacă nu știm ce a făcut Iisus pentru noi, încercește suferințele lui, oare ce știm că înseamnă durerea? Am fost surprins să citesc niște cuvinte ale Angelinei Jolie. Mă gândesc că poate datorită unui film în care s-a implicat cu privire la viața unui credincios, lui Zamperini, spunea că fără durere n-avem șansa să învățăm. Fără suferință nu avem lecții în viață. Frumos spus, dar mă gândeam cât de greu e de trăit. Și dacă nu înțelegem suferințele lui Iisus, oare putem să înțelegem moartea lui Iisus? Pentru că vorbim de suferințele lui Iisus, nu putem să le limităm doar la suferința lui Iisus pe Hristos pe cruce. Deși aceasta este cel mai extraordinar lucru. Să sufere un Dumnezeu pentru creația sa. Dar ne gândim la toate celelalte suferințe. Și aici spun, vom vedea împreună dimineața asta și sper să vă trezesc interesul în sensul în care veți citi în zilele acestea, în săptămânile acestea din postul mare, veți citi, veți căuta în Cuvântul Lui Dumnezeu să vedeți cât a suferit Iisus pentru noi. Dacă a murit Iisus, a murit. Dar până a murit, oare cât a suferit? Cum și ce a suferit Iisus pentru noi? Și dacă există două lucruri pe care noi le detestăm, sunt acestea, suferința și moartea. Nu există oameni care pur și simplu să le placă suferința și pur și simplu să le placă moartea, să dorească moartea. Câți oameni, apropo, știți voi, că pur și simplu doresc suferință în viața lor și moarte chiar. Mă rog, probabil că există oameni, cu siguranță există, care au motive psihice, să zicem așa, să-și dorească cele două lucruri. Pentru ei și pentru cei din jurul lor. Trăim în niște vremuri, apropo, în care lucrul se pare că există. Ne demonstrează că există oameni de tipul ăsta. Dar totuși ne e teamă, nu ne place necunoscutul și mai ales cei dincolo de moarte. Pentru că nu putem să controlăm. Dar cum facem noi, apropo, ce facem noi în fața acestor lucruri? În fața suferinței, în fața morții. Iisus spunea, eu sunt învierea și viața. În Ioan capitolul 11, spunând Mariei, cu privire la moartea fratelui ei, Lazar, eu sunt învierea și viața, cel care crede în mine va trăi, chiar dacă va muri. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Și întreabă, crezi lucrul acesta? Socotesc însă în lumina suferințelor lui Iisus, să punem întrebarea, crezi tu că Iisus a suferit pentru tine? Dar această întrebare își găsește răspunsul în măsura în care pot să spun cât a suferit Iisus pentru mine. Și pot să articulez concret. Apropo, de sărbători, mai ales de sărbătoarea Paștelui, vorbim tot mai puțin de suferințele lui Iisus. Așa mi se pare mie, doar. Vorbim tot mai puțin de moartea sa. Ne-am umplut, practic, sărbătorile cu lucruri pozitive. Cu iepuraș, cu ouă, cu... Mă uitam zilele acestea, lucrând la un proiect de specific de sărbători, niște cadouri, să alegem cruci sau să alegem ouă și iepuraș. Vă dați seama că să alegi cruci, să dai cadou cuiva, niște... nu prea merge. Nu, cam așa simțim. Și totuși, nu putem vorbi despre învierea lui Iisus fără de moartea lui. Și nu putem să vorbim despre moartea lui fără să nu vorbim despre suferințele lui. Dar oare cât de clar este lucrul ăsta pentru noi? Sau suntem oamenii care mai degrabă ne plac lucrurile pozitive? Sunt așa de multe biserici, apropo, care vor, nu mai vorbesc despre suferințe, despre păcate, despre pocăință. Dar nu putem să avem primăvară fără iarnă. Nu-mi place lucrul ăsta, dar asta e adevărul. Cel puțin pentru noi, cei care suntem țări de patronatimpuri. Nu putem să vorbim despre viață fără moarte. Nu putem să vorbim despre moarte fără suferință. Arsenie Papacioc spunea, concepția multor religii față de creștinism este că el vrea să scape de suferință. Creștinii vor să scape de suferință. Dar spunea el, numai prin suferință scap de suferință. Deci asta e adevărul, dar este o vedere care trece dincolo de viața asta. Începe aici, da, de exemplu, am o boală, trebuie operată, nu merge să scap de ea fără suferință. Am un dinte care e cariat, trebuie să sufăr ca să-l repar. Vă spun eu că în zilele acestea apropiate am tot experimentat lucrul ăsta, mergând pe la dentist. Dar dincolo de viața aceasta nu există fără suferința lui Iisus Hristos, care să o accept în viața mea, să scap de suferința veșnică a iadului. Nu există. Aia este finalul. Și mă gândesc din nou, pun întrebarea, sunt lucrurile ăștia lucruri care ne vom gândi? Să aveți în voi gândul acesta în Hristos. Hristos a născut să sufere pentru noi. Ăsta a fost un lucru clar pentru noi. Dar oare mai știm ce a suferit pentru noi? Mi-am făcut aici o listă. Și cu siguranță este o listă deschisă, că nu voi apuca să... parcurg toate lucrurile. Ce vă îndemn este, luați aceste lucruri, parcurgeți-le și citiți versetele care vorbesc despre aceste lucruri. Eu voi trece prin câteva și vom trece în dimineața asta prin câteva, dar ea este mult prea mare și ne-a luat mult mai mult timp decât cel hărăzit pentru timpul ăsta al nostru împreună. Dar vă încurajez să parcurgeți versetele. Veți fi surprinși, sper să fiți surprinși, câte din lucrurile pe care le-a suferit Iisus le-ați uitat. Și vorba despre lucrurile pe care El le-a suferit pentru noi. Dacă deschideți cu mine, de exemplu, la Isaia 53, Isaia 53 peste veacuri, cu 700 ceva de ani înainte de Hristos, prevestea despre ceea ce El a suferit pentru noi. Isaia 53, versetele 4 și 5, spune că totuși El, apropo de lista asta, a suferințelor, spune, totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. De subliniat, suferințele noastre. E foarte interesant că suferințele lui Iisus, cum sunt numite aici? Ale noastre. Spune că El suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Și 5 spune, versetul 5 spune, dar El era străpuns. Iată, deja începem să vorbim despre suferințe. Străpuns pentru păcatele noastre. El a fost străpuns prin cuie, a fost străpuns prin sulița care i-a străpuns coasta. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem demăduiți. Și așa începem o listă curajoasă, să spunem noi, a suferințelor care l-a luat asupra Lui, cum spunea Isaia. M-am gândit, dar de unde să încep? Hai să încep cu, cum spunea, cum începe Ioan în Evanghelia sa. Ioan 1:11. Vestele, unele dintre acestea le știm. Dar sunt datele care nu avem cum să le știm. Ioan 1:11 ce spune? A venit la ai săi, Iisus. La poporul său evreu. Și spune că ai săi nu l-au primit. Iisus a fost respins pentru noi. Și asta e suferință. Nu știu când a fost ultima dată când ai fost respins. Nu respins pe bună dreptate. Și respins la examen, că nu te-ai închisit tu să înveți. Nu. Dar să fii respins, chiar de-ai tăi. Se întâmplă, să știți, pentru credința în Hristos, Sunt mulți respinși. Dar Iisus Hristos a fost respins tocmai de poporul său la care a venit. În Luca capitolul 4, dacă deschideți și putem să răsfăim împreună, pe când ne pricepem, facem un fel de scoate sabia din teacă, cei care aveți Biblia pe telefon vă mai am ușor, zic eu. Luca capitolul 4, versetul 28, arată cum Iisus a fost respins, suferința aceasta a respingerii de cei din patria sa. Și foarte interesant cum deschide Luca, Luca 4 cu 28. Când a auzit aceste cuvinte, toți cei din sinagogă s-au umplut de mânie. Cuvintele Domnului Iisus. S-au ridicat, l-au scos în afara cetății și l-au dus până pe sprânceana muntelui pe care era construită ceata lor, ca să-l arunce jos de acolo. Cum este să fii respins până acolo încât să fii, să durească moartea ta? Respingeri ca respingeri. Dar nu știu dacă noi am ajuns să fim respingeri până la a fi urâți de moarte. Iisus a fost respins inclusiv de apropiații săi. În Marcu 3 cu 21, dacă dăm câteva pagini, Marcu 3 cu 21, spune, rudele lui Iisus, când au auzit cele de ce se petreceau, a venit să pună mâna pe el. Că ziceau, și a ieșit din minți. Ăsta e unul din versetele care m-a surprins, apropo. Îmi scăpa asta, nu mi-l aduceam aminte cu siguranță. Iisus a fost respins până de cei din neamul lui. Încât pentru lucrurile pe care le făcea și învățăturile pe care le spunea, au venit să le ia de acolo. Hai bă să luăm de aici că ăsta și-a pierdut mințile, frate. Am văzut lucruri de genul ăsta în care membrii ai familiei, când cineva s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu, cum spune noi, băi, ăsta e pierdut, s-a pierdut mințile. Am văzut lucruri și de genul acesta. Am văzut cum zboară covoarele pe geam de la etajul 3 și alte lucruri de genul ăsta personale. Din motivul acesta al acceptării lui Iisus, poți să fii respins de chiar de ai tăi. De fapt, e o promisiune, dacă îmi aminte. Iisus spune că ne vor urâ. A fost respins de familia sa. În Ioan 7 cu 5 spune că nici chiar frații lui nu credeau în el. M-am gândit citind cuvintele acestea, oricum să fi fost pentru Iisus să vadă chiar pe aceia care creștea. Și apropo, vorba despre frații lui, copiii celanți ai Mariei, despre care unii nu vor să audă. Despre nu credeau în el. N-au crezut, în Fapte capitolul 1 spune, decât după învierea lui. Și erau cu toții împreună, inclusiv cu mama lui, la rugăciune, în Fapte capitolul 1. De exemplu, Ioan 7 cu 1, dacă tot vorbim despre Ioan, în Ioan 7 cu 1 spune, când a auzit ai lui ce se întâmplă, mai puțin, am mai multe versete, așa, după aceea Iisus străbătea Galileea, 7 cu 1, nu voia să stea în Iudeea pentru că iudeii gătea să-l omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al cotului era aproape. Frații lui i-au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. E o chestie ciudată aici, pleacă de aici ca să vadă și alții. Dar le era târșeală, cum spune pe românește cu el. A nebunit ăsta. Vestul 5. Despre care vorbeam. Nici chiar frații lui nu credeau în el. Se vede practic atitudinea celor apropiați din familia lui față de el. Și bineînțeles că respingerea aceasta a mers până la liderii religioși. Se arată foarte în multe rânduri cum liderii religioși practic au fost împotriva lui și l-au respins. Dar Iisus, de asemenea, o parte din suferința lui a fost inclusiv ispitirea lui. Nu de mult citeam despre felul cum Iisus a fost ispitit în Luca capitolul 4 și Matei, să arate cum el a fost practic dus de Duhul în pustie și Satan l-a ispitit. E grea ispita. Este o formă de suferință pe acest pământ. Nu e deloc fan să fii ispitit. Pentru că atunci încep să ne doară multe. Și Dumnezeu poate folosi inclusiv aceasta. Iisus a fost ispitit pentru noi. Iisus de asemenea a fost ridiculizat. Bătut joc, cu alte cuvinte pe românește. Și, de exemplu, uitați-vă, dacă suntem în Ioan, dați în Ioan capitolul 1, versetul 46. Un anume Nathanael spune, când aude despre Iisus, când Filip îl cheamă să asculte la Iisus, ce zice Nathanael, evreu ăsta așa, poate ieși ceva bun din Nazaret? Știa că Iisus copilărise în Nazaret și de asta ei nu prea avea o reputație bună. Poate ieși ceva bun din Nazaret? O formă de ridiculizare. A fost, deci, ridiculizat datorită orașului de baștină, spunem noi, în care a crescut. A fost ridiculizat pentru noi datorită trecutului său. Dați câteva pagini în Ioan capitolul 8, versetul 41. Iisus spune, voi faceți faptele tatălui vostru. Ei au zis, păi nu suntem, noi nu suntem copii născuți din curvie, avem un singur tată pe Dumnezeu. Nu știu dacă observați în acest verset, dar în acest verset este o bajocoră ascunsă, așa. O să ce spune? Ce spun ei? Noi nu suntem copii născuți din curvie. La ce se refereau? Înțelegeți? Iar ăsta e iar un verset care pur și simplu uitam la el, bă, dar și asta mi-a scăpat, că nu mi-l aduceam aminte. Practic ei fac referință, noi nu suntem născuți din curvie cum a curvit Iosif cu Maria. Că cu siguranță ei nu credeau că el era născut de la Dumnezeu. Noi, spune aici, noi avem un singur tată pe Dumnezeu. Bineînțeles că Iisus le spune mai jos că voi aveți stat de tată pe diavolul, pentru că minciți și el este un mincinos. Să fii ridiculizat datorită trecutului tău. A fost batjocorit de soldații romani. Și cu toții, nu mai deschidem acum, dar puteți să citiți acasă. De exemplu, Luca 23 spune că soldații își băteau joc de el. Îi ofereau vin acru în cea mai mare agonie a vieții sale. Și ziceau, dacă tu ești împăratul iudeilor, salvează-te pe tine însuși. Însuți. A fost batjocorit de mulțime. Poporul spune, tot în Luca 23, de unde citeam mai înainte, spunea, stătea acolo și se uita. Și împreună cu conducătorii își băteau joc de el și ziceau, pe alții a salvat, să se salveze și pe sine dacă este Hristosul lui Dumnezeu, alesul. Rând pe rând, dacă ne uităm în Evanghelii, în Marcu 15, de exemplu, sunt două lucruri. Marele preot spune, pe alții a salvat, să se salveze și pe sine. Și cei doi tâlhar spune tot în Marcu 15 că îl batjocoreau. Deși la un moment dat se pare că unul a avut o schimbare de mentalitate, să zicem, de gândire. Dar în Marcu 15 cu 32 spune că cei care au răstinți împreună cu el îl bajocurau și ei. Să fii, să suferi prin respingere, să suferi prin bajocură și în orice fel de bajocură, de toate modurile. Dar de asemenea Iisus a fost amenințat pentru noi. Știți, unul din lucrurile neplăcute vieții noastre, mai ales într-o lume care se vrea să fie pace, să fie înțelegere, dar numai pace și înțelegere nu este, este amenințarea. Peste tot. Citeam ieri, nu de mult, încă o nouă amenințare a Rusiei cu privire la făcută de față de Norvegia, că dacă își mai pun și încă o fregată pentru Națiunile Unite, aveți grijă, că asta o socotim ca o ofensă. Peste tot, dar chiar peste tot, undeva vreme mai ales, amenințările zboară. Iisus a fost amenințat de Irod, Matei capitolul 2, chiar de la început. De-abia s-a născuse și ce spune Irod acolo? Dar poruncă să fie uciși toți copiii până în 2 ani. Amenințare curată, nu glume, apropo. A fost amenințat de către cei din orașul său. Citeam în Luca 4, mai înainte, că l-au dus unde? L-au dus pe marginea prăpăstii să dea cu el jos de acolo, să-l arunce. A fost amenințat datorită afirmațiilor sale. În Ioan capitolul 8, dacă mai sunteți acolo, de exemplu, înțelegem, versetul 58, spune Iisus a zis, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să fi născut Avram, sunt eu. La auzul acestor vorbe au luat pietre ca să arunce în el. E una să spui ameninți, dar la evrei amenințările luau de, erau de genul ăsta. Să lipeau pietrele de mâini. Pietre erau peste tot, apropo. Să dăm slavă Domnului că s-au asaltat pe la noi lucrurile. Și așa. Dar să găsesc pietre, apropo. Sau alte lucruri. Dar spune, au luat pietre ca să arunce în el, dar Iisus a ascuns și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor și așa a plecat din templu. Să fii amenințat datorită afirmațiilor tale. A fost amenințat pentru că a vindecat în ziua sabatului. Ioan capitolul 5, un capitol întreg. Spune că de atunci încolo a încercat să-l omoare, a căutat să-l omoare. De aceea iudeii îl persecutau pe Iisus, fiindcă făcea aceste lucruri, Ioan 5:16, în ziua de sabat. A fost de asemenea amenințat pentru noi, apropo, trebuie să spunem de fiecare dată, că pentru mine și pentru tine a fost amenințat pentru noi datorită învățăturilor sale. Luca, capitolul 8 este un capitol întreg. Veți vedea acolo tot felul de lucruri, de acuze și amenințări datorită spuselor, învățăturilor lui. Luca 11, Marcu 12, din nou vă încurajez, citiți acasă. Dar spune acolo că Iisus chiar așa le spune, acum încercați să mă omorâți și pe mine, om care am spus adevărul. Și când vine de învățături, Iisus a fost amenințat pentru că el spune adevărul. Învățătura sa reprezenta adevărul. A fost, de exemplu, amenințat datorită minunilor sale. Adică, fă bine ca să-ți auzi de rău, a spune noi pe românește. Și vreau să deschideți la Ioan 11, că tot veni vorba. Să vedem, 45. Da, de la versetul 45, Ioan 11:45. Sunt câteva versete aici interesante de luat în considerare. Spune, mulți din iudeii care venise la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Iisus doar cel înviață pe Lazar. Dar unii dintre ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis, ce vom face? Omul acesta face minuni. De subliniat. Omul acesta face minuni. Și zicem, se bătuți în cap. Care e problema cu asta? Dar dacă îl lăsăm așa, gândirea, apropo de să aveți în voi o gândire. Care gândire? Păi uite un exemplu care putem să o avem. Toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul dintre ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, a zis, voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot, în anul acela a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Foarte interesant. Duhul Dumnezeu îl mână pe Ioan aici și scrie și nu numai pentru neamul ăsta, ci pentru toți oamenii care se vor strânge în trupul lui Hristos, copiii lui Dumnezeu. Vestul cinești trei din ziua aceea au hotărât să-l omoare. Să fii ridiculizat, să suferi și să fii amenințat pentru tot felul de motive, inclusiv pentru minunile care le-ai făcut. Și dacă citim, observăm că practic inclusiv Satan este unul care îl amenință. Poate nu vedem lucrul ăsta, dar în grădina Ghețimani, Iisus se luptă acolo cu niște lucruri. Și lupta a fost așa de mare încât sudoarea sa s-a transformat în ce? În bruboane de sânge. Aceasta înseamnă o agonie, înseamnă o luptă extraordinară. Și lucrul acesta l-a făcut pentru noi. Putem să continuăm să vedem suferințele lui Iisus. Și spuneam că vreau doar să vă încurajez să priviți la aceste lucruri. Și dacă există un mod de a sărbători învierea lui Iisus, este prin a aprecia suferințele lui. Iisus a suferit pentru noi. Iisus a fost fără casă pentru noi. Spune în Matei 8:20, vulpile au vizuini și păsări cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-și odinească capul. Cu siguranță nu e o problemă să ai casă. Dar să nu uităm că Iisus a suferit pentru noi în sensul acesta, în care el nu și-a făcut timp de lucrurile acestea. De fapt, nu s-a născut pentru lucrurile acestea. Iisus a fost trădat pentru noi. Citim în Ioan, de exemplu, 13, când stăteau la masă, la cină, atunci când Iisus a instaurat cina și l-a spus, spunând acolo, Ioan spune că era tulburat în duhul lui, în Ioan 13:21, și a mărturisit zicând, adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va trăda. Oare ce înseamnă suferința de a sta la masă cu însuși cel care te va trăda? Și nu zice câteodată, dar știi tu ce am suferit eu. Așa, ne apucă tremuratul, gândindu-ne noi. Și totuși Iisus a stat la masă cu acela care l-a trădat. Spune, dacă veți citi acolo, vă spunea că el a întins chiar în blidul lui pâinea. Mă rog, azima. Iisus, de exemplu, a fost unul lepădat. Ne aducem exemplu de Petru. Ne aducem aminte de exemplul lui Petru. De trei ori. Nu-l cunosc. Spune acolo, ba chiar s-a jurat. A început să se înjure, pur, să facă tot felul de afirmații groaznice, urâte. Nu-l cunosc. Și s-a împlinit Scriptura. Că a fost abandonat în Marcu 14:27. Căutam cu disperare versetul ăsta în dimineața asta. Slavă Domnului pentru Google. Spune... toți vă veți potigni pentru că este scris, voi lovi păstorul și oile se vor risipi. Și Iisus a fost abandonat pentru noi. Așa că, vedeți, lucrurile acestea sunt lucruri care vreau să pun o întrebare de acum și că dacă cumva uit, nu vreau să uit. Vedeți cum toate aceste lucruri despre suferința lui Iisus au o țintă asupra noastră? Noi suntem ființe care suferim. Dar dacă nu pricepem suferințele lui Iisus, oare cum vom pricepe suferințele noastre? Și ce vom face cu ele, apropo? Psihologia, în cea mai mare parte, îți arată gaura din tine că s-o vezi mai bine, dar ea nu oferă soluția. Pentru că undeva trebuie să găsești puterea, undeva, cumva, să găsești puterea de a trece dincolo de suferința ta. Și să poți să înveți în ea. Păi eu dintotdeauna am tras concluzia, am nevoie de Dumnezeu, am nevoie de altcineva, că eu nu pot. Și când nu este bine, dai sfaturi, atunci de la cine să primești sfaturi? Iisus, în toate aceste lucruri, a suferit pentru noi, pentru ca noi să putem să învățăm și să avem speranță. Și putem să continuăm. A fost acuzat pe baza mărturii false, a fost inclusiv citat greșit. Și să se mai întâmplă și chestia asta. Când se ia gorba din gură și e răstălmăcită și folosită în alt mod. A fost înțeles greșit. Ai fost luat înțeles greșit? Păi că unii cei mai săchitoare lucruri, mai ales de cei apropiați, e să fii înțeles greșit. Spui una și să fii înțeles altcumva. Apropo de lucruri concrete, Iisus a fost judecat pentru noi. De 7 ori Iisus a fost judecat. Mă refer, pus într-o curte de judecată. Mai mult sau mai puțin. Înaintea preotului Ana, Ioan capitolul 18 și 19, înaintea preotului Caiafa, ăștia erau doi mari mahări pe vremea respectivă, Matei 26, înaintea Sinedriului, parlamentul evresc din vremea respectivă, Matei 27, înaintea lui Pilat, Ioan 18, înaintea lui Rod, înaintea lui Pirat din nou, că ăsta nu i-a convenit, ești din Iudea, du-te înapoi la Pirat. Și înaintea soldaților romani, au făcut ei așa un fel de, dacă observați acolo în Matei 27, un fel de judecată așa aia, urâtă, ce-i drept. Iisus a fost judecat pentru noi. Și nu în ultimul rând, Iisus a fost torturat și omorât pentru noi. Să aminte de cuvintele lui Iisus, lui Isaia. El a luat asupra lui suferința noastră și a purtat în el bolile noastre, cu atât de ceea ce noi meritam. A fost pălmuit, a fost legat la ochi, a fost scuipat, bătut și bine a făcut Mel Gibson filmul lui, pentru că așa a fost bătut. Nu cum îl vedem noi prin imagini din alea, prea bine arată imaginile. Biciuit, lovit în cap, străpuns cu spini, străpuns cu sulița, crucificat în final. Și o să mă opresc aici, toate că sunt multe alte lucruri care arată suferința lui Iisus. Dar dacă spuneam, vine Paștele, vine sărbătoarea Învierii, vom putea noi să sărbătorim? Este un lucru pe care o să sărbătorim, ca să termin ideea, să sărbătorim fără a înțelege ce s-a întâmplat înainte de înviere. Deci din moartea și suferințele lui Iisus. Știți, un lucru care l-am observat este că pe măsură ce trec anii, sărbătorile au tendința de a păli. Pălim și noi, ce-i drept. Dar oare cine va învia puterea de a sărbători cum trebuie? Când vine de sărbătoare, sărbătoarea e înțeleasă prin un sărbătorit. Și în cazul acesta al sărbătorii Paștelui, sărbătoarea învierii mai exact, trebuie să înțelegem. E vorba despre Iisus. Dar nu vom putea niciodată să ne bucurăm de învierea Lui fără lumina suferințelor Lui. Să ne cuvintele acelea bine spuse. De suferință scăpăm doar prin suferință, când vom înțelege suferințele lui Iisus. Acum, să știți că aceasta este o speranță și este o șansă pentru noi. Și vreau să pun niște întrebări. În fapte, capitolul 2, la Rusalii, Apostolul Petru, în mesajul său, pentru oamenii care stăteau și se uitau la ce s-a întâmplat acolo, el le spune clar în față: acest Hristos este acela pe care voi l-ați omorât. Și așa trebuie să înțelegem suferințele lui Iisus. Noi l-am pricinuit. Pentru noi. Apostolul Pavel spune în Corinteni că el a devenit păcat pentru noi. Pentru ca noi să putem să experimentăm neprinirea lui Dumnezeu. În lumina acestor lucruri, să ne întrebăm din nou: ce gânduri avem? Care este gândul nostru? Că spune în Filipeni, citeam, să aveți în voi gândul care era și Hristos. Gândul lui Hristos a fost să sufere. Și datoria noastră, în primul și în primul rând, este să înțelegem suferințele Lui, să le credem, să le acceptăm, pentru că ele ne vor face inima potrivită pentru închinare și pentru sărbătoare. Creatorul Universului s-a plecat spre noi, creația sa. Nu există altceva care să semene cu acest lucru. S-a plecat spre noi, cei păcătoși, noi care ne-am deplecat, dacă vreți. S-a plecat spre noi care am plecat de lângă El. Ne-am depărtat de El prin păcatele și prin căile noastre. Ne duc tocmai departe de El. Creatorul Universului a venit concret la noi. Dar spune că noi nu ne-a păsat. Creatorul Universului nu numai că a venit, dar a trăit pentru noi și a trăit o viață de suferință. A suferit pentru noi. Pentru că dacă e un cuvânt care descrie viața lui Iisus, apoi suferința e la acela. Pentru noi. Și în ultimul rând, a murit pentru noi. Despre moartea lui Iisus Hristos o să vorbim data viitoare. Dar astăzi am murit despre suferință. Și am niște întrebări concrete pentru noi. Ce vom face în lumina suferințelor lui Iisus? Ce vom face de acest Paște? Ne vom aminti suferințelor Lui? Să e un lucru pe care cine știe de când l-am mai făcut și nu ne place la urma urmei să vorbim despre lucrul ăsta. O să vă observați că oamenilor nu ne place. Veți vedea că oamenii pur și simplu sunt sătui de suferință. Dar suferința, nu putem scăpa de ea decât prin a înțelege suferința. În așteptarea și în postul ăsta mare, așteptarea sărbătorii de înviere, ce voi face concret ca acest Paște să aibă însemnătate, să nu fie un alt Paște? Ce voi face concret? Personal, cred că cea mai mare tristețe cu privire la familie creștină este că Hristos nu este în familiile noastre. Da, o fi în programele noastre la biserică, dar câte familii credeți că în vârmele noastre mai vorbesc despre Hristos acasă? Mai citesc Biblia împreună cu copiii lor? Se mai roagă împreună? Trebuie, cei drept, din păcate, trebuie să vină nenorociri peste noi ca să ne aducă pe genunchi. Și atunci vorbesc despre viața în general, dar într-o sărbătoare aceasta mare, cum zicem noi, cea mai mare sărbătoare a creștinismului, învierea lui Iisus Hristos, oare cum o vom sărbători? De-aia spuneam, ce vom face concret în postul ăsta mare? Poate lucrul va începe cu pur și simplu a medita la suferințe. A lua pur și simplu Biblia în mână, notițele păstorului care ne-a dat, și vă invit să mai adăugați la ele, că veți descoperi și alte lucruri, și să răsfoiți, să citești împreună cu ai tăi: uite ce a suferit Iisus Hristos pentru noi. Aceasta va face, să știți, ceea ce Dumnezeu învăța pe evrei în sărbătoarea Paștelor lor. să ia un miel, să-l sacrifice și sângele să ungă cu el ușorii ușii ca să fie o mărturie că cineva plătește, dar spune și să-l mâncați, dar cu ierbura mare, ca să nu uitați că cineva a făcut posibilă scăparea voastră din robia egipteană. Scăparea noastră a fost făcută posibilă între noi, dar ne mai amintim? Ce facem la urma unui de Paști? Am simțit puternic în gândurile mele ca unul care mă frământă de fiecare dată când vin sărbătorile astea mari. Ce să mai spun? Dar la urma unui asta e o întrebare greșită, că nu trebuie să spun eu, ci spune Dumnezeu. Dar am simțit puternic că trebuie să fim oameni care să facem sărbătorile noastre să fie reale. Realitatea este aici. Dacă vom deschide cuvântul acesta, ne va arăta realitatea. Niciodată nu ne va lăsa orbi sau nu vom orbi. Nu vom sta cu pătura în cap, pur și simplu, rupți de realitate. Ci întotdeauna vom fi reali, sărbătorile noastre, apropo, care sunt date la Dumnezeu, să ne amintim, vor fi reale. Dar întrebarea rămâne, ce voi alege să fac? Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi, care ne aduce la un lucru așa de neplăcut nou, o recunoaștem, suferința. Și este aproape inimaginabil pentru noi, dacă să ne gândim cum este să sufere Dumnezeu. Dar în niciun caz nu ar trebui să sufere și n-ar trebui să sufere. Totuși, recunoaștem și noi ca și Isaia, care spunea că totuși suferința noastră le-a purtat. Fără de legile noastre au căzut asupra ta, Iisuse. Doamne, învață-ne, deschide-ne ochii și inimile spre acest adevăr al suferințelor tale. Înțelegem că este astăzi doar am atins subiectul acesta. Că nu mai vorbim de toți aceia care au ales să sufere pentru tine, în numele tău. Și toți aceia care aleg în fiecare zi să sufere pentru tine și în numele tău, ba chiar să fie executați. Pentru că tu ai suferit mai întâi. Doamne, ajută-ne să nu rămânem la fel. Speranța noastră și nădejdea noastră se ține de puterea ta de a lucra în mințile și în sufletele noastre, în adâncul inimii noastre, Doamne, ca să putem să vedem lumina și putem să înțelegem că suferințele tale ne dau viața, ne dau pacea, ne dau iertarea, ne dau neplinirea pe care noi niciodată nu am putea să o avem fără tine. Doamne, ajută-ne să avem gândul acestea, gândul Domnului Iisus, de a nu lua ca un lucru de apucat să fim ascultători de tine, de a fi ai tăi. Și mulțumim că, Doamne, tu lucrezi și încă ne dai har, Doamne. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin.